أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وصل وسلم عليهم يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين. مهم سورların cevabı isimli kitabın Şeyh Alaaddin Pahlevi'nin hazırlamış olduğu, gerçekten mühim sorulara cevap veren, doyurucu cevap veren kitabın ilk dersi sayfa 15 ila 19. Bugünkü işleyeceğimiz ders sayfa 15 ila 19. Hakimiyet, hüküm. Çünkü şeyhe gelen ilk soru, ey şeyh, biz bazı çevreler herkese kafir diyorlar. Aslında herkese kafir diyen falan yok da, onların lügatında kafir olmadığı için, onların lügatında küfür olmadığı için, onlara göre herkes Müslüman olduğu için, onların din anlayışına göre kişinin ben Müslüman oldum demesiyle her şey bittiği için herkes Müslüman. Birilerine çıkıp hayır, herkes Müslüman değil, Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakıp teşride bulunanlar Müslüman değil, Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakıp Allah'ın indirmediği beşeri anayasalarla hükmedenler kafirdir dendiği zaman, işte birileri çıktı herkese kafir diyor. Böyle bir yafta, tekfirci yaftası. Seyyid Kutup diyor ya, hak sözü söylemek diyor, insanı alnından ve ayaklarından bağlayan bir töhmete düşürür. Tekfirci, Müslümanları tekfir ederler töhmeti. İşte ilk soru böyle geliyor. Peki şeyh kitabına niçin bu ilk soruyla başlıyor? Çünkü şu unutulmamalıdır ki, en önemli olan öne çıkarılmak zorundadır. Şayet bir insanı, bir Müslümanı nasihat edeceksek, öncelikle en önemli olanı nasihat ederiz değil mi? Ya da bir topluma tebliğde bulunacaksak, öncelikle en önemli olandan tebliğe başlarız. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğine, davetine baktığımızda bu çok net ortaya çıkar. Mekke'de ölülere ibadetten nehyederken, Medine'de dirilere ibadetten nehyetmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Çünkü Mekkeli müşrikler için en önemli, en mühim konu buydu. Onlar ölüleri Allah'tan başka Rabler ittihaz ediyorlardı. Geçmişte salih kimseler olduğunu telakki ettikleri kimseleri, salih kimseler olduğunu zannettikleri kimseleri Allah'la aralarına aracı koyarak onlara Rabler ediniyorlar, onlara ibadet ediyorlardı. Bakın Mekki ayetlere tamamen bunun üzerine durur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daveti tamamen bu nokta üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte Medine'deki davetine baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ehli kitap, yani putperest olmayan, aslen putperest olmayan, ölülere ibadet etmeyen, ancak bununla birlikte birbirlerini Rab edinen, aynı bugün olduğu gibi teşri, helal ve haram koyma yetkisini alimlerine, rahiplerine veya din adamlarına vererek onlara ibadet eden, onlara Rabler edinen bir kavimle karşı karşıya ve tebliğine bakın. Mesela Âl-i İmrân suresi 64, ey kitap ehli, birbirimizi Rab edinmemek üzere ortak bir kelimeye gelelim diyor değil mi? Birbirimizi Rab edinmemek. İşte önemli olana önce başlamak asıldır. Şeyh de bu asla uyarak direkt teşriden, Hakimiyet ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Bu meseleden kitabına giriş yapmıştır. O halde hemen hüküm kelimesi ne demektir? Sözlükte yargı, yargıda bulunmak, karar vermek, idare etmek, amir olmak, tesir gücüne sahip olmak gibi birçok anlamlara gelir. Burada hemen ben alimlerin hakimiyet, hüküm kelimesini ikiye ayırmasından bahsedeceğim. Birincisi kevni hakimiyet, ikincisi nedir? Teşrii hakimiyet, değil mi? Birincisi kevni hakimiyet, ikincisi teşrii hakimiyet. Peki bu ayrıma neden girdik? Biraz sonra anlatacağız. Biz diyeceğiz ki hüküm ancak Allah'ındır. İnil hükmü illa lillah. Hemen birileri itiraz edecek. Evet, hüküm ancak Allah'ındır ama siz hüküm kelimesini genişletiyorsunuz. Aslında bizim genişlettiğimiz yok. Onlar daraltıyor da. Siz hüküm kelimesini genişletiyorsunuz. Hüküm Allah'ındır demek, yeryüzünü yaratan, gökyüzünü yaratan, aya, güneşe hükmeden sadece ve sadece Allah'tır demek. Siz idari işleri, sosyal meselelerdeki hükmün Allah'a ait olduğunu nereden çıkarıyorsunuz diye itiraz edecekler. Biz de diyoruz ki teşrii hakimiyetten çıkartıyoruz. Zira alimler hakimiyeti, kevni hakimiyet ve teşrii hakimiyet olmak üzere ikiye ayırmışlar ve mutlak surette her iki hüküm türünün, her iki hakimiyetinde Allah'a ait olduğunda ittifak etmişlerdir. Ki bu ittifak Kur'an'ın kesin naslarıyla sabittir. Peki kevni hakimiyet nedir? Kevni hakimiyet nedir? Arkadaşlar, rububiyet tevhidiyle, yani Allah'ın evren üzerindeki mutlak güç ve otoritesidir kevni hakimiyet. Mutlak sahipliktir yani. Güneşin hareketleri, ayın belli bir yörünge üzerinde hareket etmesi, bitkilerin hareketleri, insanın canlı ve cansız ne olursa olsun mutlak surette itaat etmesi gerektiği hakimiyettir. Allah'tan başka hiç kimsenin dahli söz konusu değildir. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de Halik, Bari, Aziz, Kahhar, Metin gibi sıfatlar tamamen Allah'ın kevni hakimiyetiyle ilgilidir. Kitabımızda hüküm dediğimizde kastettiğimiz hakimiyet bu değildir. Biz muhaliflerimizle kevni hakimiyetin sadece ama sadece Allah'a ait olduğu hususunda bir ihtilaf içerisinde değiliz zaten. Peki teşrii hakimiyet, yani teşrii hakimiyet Allah-u Teala'nın kanun koyuculuğu. Allah-u Teala'nın yasa vaz eden bir Rab oluşu. Teşrii hakimiyet budur. Arkadaşlar şer'a, teşrii hakimiyeti kapsayan şer'a fiili Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde geçer. Tamam mı? 5 yerde geçer. Bir yerde kelime manasıyla geçerken 4 yerde hukuk düzeni anlamındadır. Ki biraz sonra o ayetleri okuyacağım inşallah. Nedir bunlar? Maide 48, Câsi 18, Şura 13-21. Tüm bu 4 ayetlerde, 4 ayetin tamamında teşrii hakimiyet demek Allah'ın hukuk düzeni koyan bir Rab oluşu demektir. Allah kulların sosyal hayatına karışır, hayatlarıyla ilgili meselelerinde nasıl davranacaklarını, cezai müeyyidelerini ancak ve ancak Allah tayin eder. Yani Allah haram kılar, yani Allah helal kılar. İşte teşrii hakimiyet budur. Kurtubi diyor ki şeriat uzun ve geniş yol demektir diyor. Ve ıslahta Allah'ın indirdiği hükümlerdir diyor. Allah'ın indirdiği hükümlerdir. Allah bu hükümleri uyulması gereken bir yol kılmıştır. Şeriat yapmak demek diyor, yasa yapmak demektir. Ve sizin için şeriat yaptık demek, sizin için bir hukuk düzeni koyduk demektir diyor Kurtubi. İsfahani ilahi yol manasını kazanmıştır istihare yoluyla diyor. Mücahit şeriattan için Resullerin getirdiği dindir diyor ki ileriki derslerimizde göreceğiz. Demokrasiyi anlatırken göreceğiz. Din ne demekti? Hukuk düzeni demekti. Usul kitaplarında da arkadaşlar, usul kitaplarında da hakeme, hüküm kelimesi tamam mı? Bir mana şeriat, teşrii manasındadır. Mesela usul kitapları hükmü nasıl tarif eder? İktidar, tahhir veya vaat bakımından Allah'ın mükellefler üzerindeki ilahi hitabıdır. Yani emirler, nehiler veya muhayyer bırakma veya bir olayı bir olaya sebep, şart veya mani kılma. Hüküm kelimesinin usul kitaplarında, usulü fıkıh kitaplarında tarifi budur. Yani demek istediğimiz, usul kitaplarında da hüküm kelimesi bizzat yasama manasındadır diyoruz. Buraya nereden geldik? Buraya öncelikle bir açığı kapatmak için. Daha doğrusu açık değil de açık zannedilen bir noktayı kapatmak için. Siz hüküm deyince yasa koyma, idare etme, kanun, kural belirleme gibi bir manayı nereden çıkartıyorsunuz? Biz aslında kelimenin manası bu. Kelimenin manası bu diyoruz. Bununla birlikte hüküm kelimesi usul kitaplarında bizzat Allah'ın emirleri ve nehileri. Yani Allah'ın yasaması olarak geçer. Bununla birlikte hüküm kelimesiyle bir anlamda eş olan şeriat kelimesi de bizzat yasamanın, yani hukukun Allah'a ait olduğunu gösteren bir kelimedir diyoruz. Dedik ki arkadaşlar, bu kelime dört yerde geçer. Bunlardan bir tanesi nedir? Maide suresinin 48. ayeti. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا. Değil mi? Biz sizin için bir şeriat ve bir yol tayin ettik diyor Allah-u Teala. Bagavi diyor ki bu ayetin tefsirinde, bu şeriat Allah'ın farklı hükümlere indirdiği muhtelif hükümlerdir. Bakın arkadaşlar, cealna biz kıldık, minküm sizin için şiraten, şeriat kıldık. Tamam mı? Biz şeriat kıldık. Ne demek? Yani ne demek bu? Tamam mı? Yasama, feri hükümler. Bunları biz tayin ettik. Niçin? Çünkü bu yetki sadece bize aittir de ondan diyor Allah-u Teala. Yani Allah'ın farklı farklı ümmetlere indirdiği muhtelif şeriatler, yani muhtelif yasalar. Ayet tamamen bundan bahsediyor. Çünkü yasama yetkisi sadece Allah'ındır. Bir başka ayet Şura 13. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَّى بِهِ نُوحًا. Nuh'a tavsiye ettiğimizi dinde sizin için bir şeriat kıldık diyor. Şeriat kılan kim? Allah-u Teala'dır. Çünkü şari Allah'tır. Şura 21'de bu kelime Allah'a değil, Allah'tan gayrısına izafe edilir ki bu kelimede, yani Şura 21'de şeriat fiilini, faili Allah'tan başka birileridir ki işte onlar Mekkeli müşriklerin ortaklarıdır. اَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْذَنْ بِهِ اللّٰهِ. Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği hususlarda şeriat koyan, teşride bulunan ortakları mı var? Şevkani diyor ki burada fail duruyor, diyor fail şuraka'ya racidir. Şera'udaki fail şuraka'ya racidir. Yani ortaklaradır. Yani diyor Şevkani, dünya işlerinde onlara kanun yapan ortakları, dünya işlerinde onlara kanun yapan ortakları diyor. Alusi, bunlar diyor Mekkeli müşriklere vahyeden şeytanlardır. Allah'ın izin vermediği konularda onlara bunu böyle yapabilirsiniz, buna böyle inanırsınız, bunu şu şekilde yerine getirebilirsiniz diyerek onlara cevaz veriyorlardı diyor. Bir başka ayet şera'a fiiliyle ilgili Câsiye 18. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sonra biz seni işlerde bir şeriat sahibi kıldık, sana bir şeriat indirdik, sen o şeriata uy, bilmeyenlerin hevalarına uyma diyor Allah-u Teala. Yani diyor Alusi, kendi arzularına tabi olan cahillerin görüşlerine uyma. Allah'ın kitabını bırakarak, Allah'ın kitabını bırakarak kendi yanlarından kanun çıkaran Rablere sen uyma. Allah'ın kitabını bir kenara atarak kendi kıt akıllarıyla yasamada bulunmaya çalışanlara sen uyma. Fettebi'ha, sen bizim indirdiğimiz şeriate, bizim indirdiğimiz kitaba, bizim indirdiğimiz yasalara, bizim indirdiğimiz kanunlara uy diyor Allah-u Teala Câsiye suresinin 18. ayetinde. Razi, Fahreddin Razi, delil ve beyinelerle sabit şeriate uy. Hakkında hiçbir delil bulunmayan ve cahillerin kendi arzularıyla uydurdukları dinlere uyma şeklinde bir tefsir getiriyor bu ayetin açıklamasında. Buraya kadar anlattıklarımızı kısaca toparlayalım inşallah. Hemen şimdi benim elimde bir kitap var. Egemenlik kavramı ve demokrasilerde hakimiyet diye. Erzurum'da veya Elazığ'da tam hatırlamıyorum. bir profesör yazıyor. 246 sayfa büyük boy bir kitap. Adam kitapta tamamen hakimiyetin sadece ve sadece Allah'a ait olduğunu, ancak burada hakimiyetle kastın kevni hakimiyet olduğunu, kevni hakimiyet yani yaratma manasında bir hakimiyet olduğunu, yoksa yasama, yürütme, idare etme, insanların sosyal hayatlarına dair bir şeyler belirleme yetkisinin Allah'la beraber insanlarda olabileceğini, tamamen bunu ispat etmeye çalışmış. Hatta delil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasamada bulunması, alimlerin içtihatlarının neticesinde yasamada bulunması, işte ihtilafların her birinin bir yasama olduğunu, sonuçta teşri hakimiyette Allah'tan başkasının da dahli olabileceğini, Allah'tan başkasının da yetkisinin olabileceğini açıklamaya çalışmış. İşte biz bu açığı kapatma adına dedik ki siz hüküm kelimesini bu şekilde sadece kevni hakimiyetle tahsis etseniz bile Kur'an'da şer'a fiili vardır. Teşri yetkisi yani yasak koyma, yasa belirleme yetkisi sadece ama sadece Allah'ındır. Üç yerde Allah-u Teala şer'a, şari olarak kendi nefsini, kendi zatını tayin ederken bir yerde Mekkeli müşriklerin ortaklarından bahseder ki şer'u lehum mineddini ma lem ye'zen bihillah der orada. Yani o ortaklar ne yapmışlar? Allah'ın izin vermediği konularda teşride bulunmaya çalışmışlar. İşte Allah-u Teala bu teşride bulunmaya çalışanlara şurekâ'u ortaklar ismini vermektedir diyoruz. Arkadaşlar, hükmün sadece ama sadece Allah'a ait olduğuna dair daha önceki derslerimizden de hatırlıyorsunuz. Değil mi? İnil hukmu illa lillah, emra illa ta'budu illa iyyâ, zâlike dînul qayyim, velâkinne ekseren nâsi lâ ya'lemûn. Hüküm ancak Allah'ındır. O size ancak kendisine ibadet etmenizi emreder. İşte dost doğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. Ne kadar doğru değil mi? İnsanların çoğu bilmiyorlar. İnsanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Ayette geçen lillahi ifadesinin başında lam harfi müfessirlerin cumhuruna göre diyor istihkak yani mülkiyet manasında olup hükmün, tasarrufun ancak Allah'a ait olduğunu bildiriyor. Ve bu hüküm ister tekvini olsun, yani mutlak güç, mutlak otorite, yaratma manasında olsun, ister teşri olsun, yani kulların fiillerine dair yasamada bulunma olsun. Sadece ama sadece Allah'a izafe edilmiştir. İnil hukmu illa lillah. Hüküm, hükme hak sahibi olan, hükme mülkiyet sahibi olan, mülkiyeti altında olan ancak Allah'tır. Ancak Allah'tır. İşte bugün her ne kadar bazı çeviriler, bu ve buna benzer ayetlerde geçen hükmün tekvini hüküm olduğunu iddia etseler de burada kesinlikle böyle bir tahsise gitmenin imkanı yoktur. Kesinlikle yani tahsise gidebilmek için umum ifadeyi, hüküm, umum ifadeyi tamam mı? Tahsise edebilmek için bir karine lazım değil mi? Sizin elinizdeki karine nedir ki hükmü kevni hakimiyet olarak Allah'a izafe ederken teşri hakimiyet olarak Allah'la beraber başkalarına izafe ediyorsunuz deriz. Bakınız müfessirler de mesela Taberi, Allah yarattığı hiçbir varlığı hükmünde kendisine ortak kabul etmez. Bilakis dikkat edin ifadeye, kulları arasında tek başına hüküm verecek bir kulları arasında ifadesi Taberi'nin buradaki hüküm kelimesini teşri hakimiyet olarak anladığını gösterir arkadaşlar. Kulları arasında. İkinci onların işlerini düzenleyecek, kulların işlerini düzenleyecek ve dilediği gibi tasarrufta bulunacak ancak Allah'tır diyor İmam Taberi tefsirinde. Mesela Bagavi hüküm vermek, emretmek ve yasaklamak. Emretmek ve yasaklamak ancak Allah'a aittir diyor. Yani İmam Bagavi de tefsirinde hüküm kelimesini hem teşri hem tekvini anlamda sadece ama sadece Allah'ın olduğunu belirtiyor. Muhammed Şankıtı Edvar Beyan'da diyor ki Yüce Allah Subhanehu ve Teala hüküm konusunda hiç kimsenin kendisine ortak olmasını asla kabul etmez. Hiç kimseyi kendisine ortak kabul etmez. Hüküm sadece ona aittir. Ondan başka hiç kimsenin kesinlikle hüküm verme hakkı yoktur. Helal, Allah'ın helal kıldığı, haram, Allah'ın haram kıldığıdır diyor. Dikkat edin. Helal, Allah'ın helal kıldığı, haram, Allah'ın haram, Allah'ın haram kıldığıdır. Bu neyi gösteriyor? Şankti'nin de buradaki hüküm kelimesini teşrih hakimiyet notasında aldığını, zaten cümlesinin en sonunda diyor ki, o da bu meseleye değiniyor. Hükümden kasıt burada Allah'ın hüküm verdiği her şeydir. Teşrih koyma meselesi, yani yasamada bulunma meselesi, buna en güzel, bu işe öncelikle dahildir diyor Edval Beyan'ın 4. cildinde 82. sayfasında. Aynı şekilde demiştik ki yukarıda usul kitaplarında da hüküm kelimesi teşrih hakimiyet olarak geçer. Mesela Abdülkerim Zeydan usul kitabında El-Veciz fi usul-i fıkıh isimli kitabında tüm Müslümanlar icma etmişlerdir ki kanun koyucu yalnızca Allah'tır. Allah-u Teala Enam suresinin 57. ayetinde idare ve hükmün ancak kendisine ait olduğunu belirtmektedir. Bu esasa dayanarak biz diyoruz ki Allah'ın şeriatini terk ederek yasamada bulunmak küfürdür. Çünkü Allah'tan başka özür dilerim, hiç kimsenin kanun koyma yetkisi yoktur diyor. Bu hüküm kelimesi teşri ile hüküm kelimesinin mana olarak benzerliği, hükmün tekvini ve teşri olmak üzere ikiye ayrılmasından sonra bir başka ayetle meseleye devam ediyoruz. Allah-u Teala اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنِ مَرْيَمْ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهَ وَاحِدًا لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Tevbe suresi nedir? 31. ayet değil mi? Onlar Allah'ı bırakıp rahiplerini, din adamlarını, hahamlarını Rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de Rabler edindiler. Halbuki onlara sadece bir olan ilaha ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka ilah yoktur. O onların ortak koştuklarından münezzehtir buyuruyor Allah-u Teala. Bu ayetin tefsirine dair ileride açıklamalarda bulunacağız arkadaşlar. Ancak burada önemli husus, dikkat edin. İbni Kesir bu ayetin tefsirinde çok meşhur bir rivayet vardır. Nedir bu rivayet? Adi bin Hatem, tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Boynunda haç var. Cahiliye döneminde Hristiyan olmuş. İşte kız kardeşi ve kavminden bir grup esir alınmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara güzel, ihsanda bulunmuş, güzel tavırlar sergilemiş. Kardeşi ona İslam'a girmeye çağırıyor ve o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Tamam mı? Bir ehli kitaptan birisi. Adi bin Hatem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiğinde Resulullah onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini Rab edindiler diyor. Hemen Adi itiraz ederek diyor ki onlar din adamlarını ibadet etmediler ki. Onlar din adamlarına ibadet etmediler ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen cevap veriyor. Evet diyor. Onlar helale haram yaptılar. Haramı da helal yaptılar. Bunlar da onlara itaat ettiler. İşte onların ibadeti budur. Dikkat edin arkadaşlar. Helallere haram, haramları helal yapar. Helallere haram, haramları helal yapana Allah-u Teala erbaben, Rabler olarak isimlendiriyor. Yani birileri helale haram, haramı da helal yapıyorsa Kur'an-ı ıslahta, Kur'an-ı kavramlarda bu kişinin ismi Rab'dir. Bu sahte bir ilahtır. Sahte bir Rab'dir. Çünkü hak mabud ancak nedir? La ilahe illa huve subhaneh amma yüşrikun. Ancak ve ancak Allah-u Teala'nın kendisidir değil mi? Ayetin delalet ettiği husus, bir taraftan bu Rab'lere itaat edenlerin onlara ibadet etmeleri iken diğer taraftan helallere haram, haramlara helal yapan, yani Allah'ın izin vermediği konularda teşhirde bulunan, işte bunlar Rablermiş. Ki Câsiye suresinde, pardon, Şura suresinde yukarıda okuduğumuz ayette Allah-u Teala Allah'ın izin vermediği konularda şirakte bulunanlara ortaklar dedi değil mi? Ortakları demişti. Buna binaen, bu sözümüze binaen bir başka ayet okuyalım şimdi. Hani dedik ya, helallere haram, haramları helal yapan, yani Allah'ın indirdiğinden bağımsız bir şekilde kanun ve hüküm koyan bir Rab'dir. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرِي. Firavun, ey melek, sizin için kendimden başka ben bir ilah tanımıyorum dedi. Kasas suresi değil mi? Bir başka ayet, فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالْ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلَى. Ve seslendi, dedi ki ben sizin en büyük ilahınızım, en büyük Rabbinizim. Şimdi, Firavun uluhiyet ve rububiyet iddiasında bulunmuş. Kasas suresinde uluhiyet iddiasında, Nazihat suresinde 23-24 Rabbukumul Ala rububiyet iddiasında bulunuyor. Acaba Firavun'un bu ilahlık ve Rablik iddiasının mahiyeti nedir? Neden getirdik bu ayeti? Bir önceki ayette Tevbe suresinin 31. ayetine dair. Biz dedik ki Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal koyan, yani teşride bulunan, yani yasamada bulunanları Allah-u Teala Rabler olarak isimlendirmiştir. Peki Firavun'un buradaki Rabli nedir? İşte Firavun'un buradaki Rablik iddiası da, Firavun'un buradaki ilahlık iddiası da aynı şekilde mutlak olarak bağımsız hakimiyet iddiasıdır. Mutlak olarak bağımsız yasama iddiasıdır. Nitekim Razi, Fahreddin Razi diyor ki Firavun bu iddiası gökleri yaratmak, yeri yaratmak, dağları, bitkileri, hayvanları ve insanları yaratmak anlamına gelmez. Böyle bir şey ancak kendisinde delilik bulunan bir kimseden sadır olur. Ancak Firavun deli değildir çünkü Allah-u Teala ona Hazreti Musa'yı göndermiştir değil mi? Peki Firavun'un bu iddiası nedir? Hiç kimse üzerinde benden başkasına ait bir emir ve yasak koyma hakkı yoktur. Firavun'un bu iddiasının mahiyeti budur diyor Razi. Hiç kimse, benden başka hiç kimse bir başkasına emir veremez, yasaklar koyamaz. Aynı ayetin tefsirinde Alusi diyor ki Firavun topladığı kalabalığın içinde kalktı, nutuk çekti ve o büyük laf etti. Böylece kendisini halkı yönetenlerin hepsinden üstün tuttu. E'la diyor ya burada, en yüce, en yüce Rab. Halkı yönetenler var, ben onlardan da yüceyim. Yani şimdiki artık ne bileyim anayasa mahkemesi gibi bir şey değil mi? Veya artık meclis gibi bir şey. Son söz. Son söz sahibi. İşte Allah-u Teala Allah'ın indirdiğini terk ederek kendi hevalarından bağımsız bir şekilde yasamada bulunanları Rabler olarak isimlendirmiştir. Zannedersem sorunun cevabı net olarak ortaya çıktı. Bugün Allah'ın indirdiğini terk ederek kendi yanlarından kanun ve kural koyanlar birer sahte Rab, birer sahte ilahtırlar. Allah'la bağ ölçmeye kalkışan Rablerdir. İbn-i Teymiye diyor ki her kim Allah-u Teala'yı bırakıp kendisine itaat edilmesini isterse bunun durumu tıpkı Firavun'un durumu gibidir. Bunun durumu tıpkı Firavun'un durumu gibidir diyor değil mi? Bu ayete dair çok hoş bir açıklama. Diyor ki Ebu'l-Ala el-Mevdudi Firavun'un durumu diyor. Resuller tarafından gönderilen ilahi kanundan bağımsız olarak siyasi veya hukuki hakimiyet iddiasında bulunan devletlerin durumundan hiç farklı değildir. Bu devletler kanun koyucu, emir ve yasaklar belirleyici olarak ister bir kralı görsünler ister millet iradesini. Ülke Allah'ın belirlediği, peygamberin tebliğ ettiği kanunla değil de onların kanunlarıyla yönetiliyorsa Firavun'un durumu ile onların durumu arasında hiçbir fark yoktur diyor Ebu'l-Ala el-Mevludi Tefhumul Kur'an isimli eserinde Kasas suresi tefsirinde. Buraya kadar anlattıklarımızdan net açık olarak şu ortaya çıkıyor ki kim kendi havasına göre yasama veya kanun koyma yetkisine sahip olduğunu iddia ederse ancak ilahlık iddia etmiş olur. Her ne kadar böyle kimseler diliyle ben sizin ilahınızım, ben sizin Rabbinizim demeseler de hakimiyet yetkisini kendi üzerine görerek ilahlık iddiasında bulunanlar aynen Firavun gibi tağut hükmüne girmiş, Rablik ilahlık iddiasında bulunmuş olurlar diyoruz. Konuya dair ayetleri uzatmak oldukça mümkün arkadaşlar. Yani birçok ayet getiririz. Yasamanın, teşriğin sadece ama sadece Allah'a ait olduğunu, Kim bu noktada söz sahibi olduğunu iddia ederse apaçık bir şekilde Allah'la boy ölçüşmeye kalktığını, apaçık bir şekilde kafir ve müşrik olduğuna dair birçok ayet getirmek mümkündür. Ancak iman edecekler için sadece bir ayet bile yeterlidir, değil mi? Çünkü Allah'ın kitabı bir ayet, bir başka ayeti tersi değildir, muhalifi değildir, değil mi? Şayet Allah-u Teala teşri yetkisinin sadece kendisine ait olduğunu söylemişse, bu yetkiyi alanların Rabler sahte ilahlar olduğunu söylemişse, bundan başka devam edilecek bir yol yoktur diyor. Bu iki ayetin ışığında meseleyi anlattıktan sonra konuya dair alimlerin görüşlerini getireceğiz. İlk görüş İbn Kesir rahimehullah'tan gelecek. İbn Kesir Maide suresinin 50. ayetinin tefsirinde Tatarların Yesak isimli kanunnamesinden bahsedecek. Orada diyecek ki, kim diyor bununla hükmederse kafirdir diyecek İbn Kesir. Ancak Yesak hakkında kısa bir bilgi verelim. Nedir bu? Cengiz Han'ın koymuş olduğu kanunlardır, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatinden, yani İslam şeriatinden, işte önceki şeriatlerden topladı ve içine kendi görüşlerini de koydu bir kanunnamedir. Hatta alimler diyor ki bunu çocuklara uygulasınlar diye bir kasada saklattı. Çocuklara bu kanunnameyle hüküm verirlerdi. Mesela diyorlar bunlardan bir tanesi nedir? İster evli olsun, ister bekar olsun, zina eden öldürülür. Lutilik yapan öldürülür. Yalan söyle, insanların gizli hallerini araştıran öldürülür. Bu gibi kanunlar var. İşte İbn Kesir Cengiz Han'ın bu Yesak kanunnamesine diyor ki Allah-u Teala'nın her hayrı kapsayıcı, her şerri yasaklayıcı olan hükümlerinden yüz çevirip bunun yerine cahiliyede olduğu gibi kişilerin görüşlerine dalalet ve sapıklık ihtiva eden değer yargılarına ya da çeşitli dinlerin karışımı ve beşeri görüşlerden meydana gelen Cengiz Han'ın vaaz ettiği yasak gibi İslam dışı hükümlere yönelenlerin imanını Allah-u Teala kabul etmiyor. Yani Allah'ın indirdiğini terk ederek beşeri kanunlara yönelen kimse Allah-u Teala onun imanını kabul etmiyor. Cengiz Han, İbn Kesir devam ediyor, Kur'an, Tevrat, İncil ve kendi görüşlerine dayanarak kanunlar ihtiva eden Yesak diye bir kitap çıkardı. Cengiz Han öldükten sonra yerine geçen çocukları İslam'a girdikleri halde bu kitabı anayasa kitabı olarak görmeye devam ettiler. Allah'ın kitabını ve Resulün sünnetini bir kenara attılar ve Tatarlara yasakla hükmettiler. İşte böyle davrananlar kafirdir. İbn Kesir diyor arkadaşlar. Diyorlar ya bize hakimiyet davetçileri, siz hakimiyetten başka bir şey bilmezsiniz. Sizin söylediğinizi sizden başka kimse söylemedi. Alimler böyle mi söylüyor? Alimler böyle söylüyor. İşte böyle davrananlar kafirdir. Alimler bununla da yetinmiyor, devam ediyorlar. Bunlarla büyük küçük her meselede yalnız Allah'ın hükmüne dönünceye kadar savaşmak vaciptir diyor İbn Kesir. İbn Kesir'in bu fetvasına dair Said Hava diyor ki, ben diyor İbn Kesir'in bu fetvasına karşı çıkan hiçbir alim tasavvur edemem. Hangi hükümet kendi tüzüğüne küfür maddelerini katarsa veya la ilahe illallah kelimesine ters bir kanun koyarsa o hükümet kafirdir. Kim bu hükümete yardım edip onları kollarsa o da kafirdir diyor Said Hava. İbn Teymiye rahimullah, bir kimse haram olduğu icma ile sabit olan bir şeyi helal yaparsa veya helal olduğu icma ile sabit olan bir şeyi haram yaparsa bu kişi diyor tüm alimlerin ittifakıyla kafirdir. Yine İbn Teymiye çok hoş bir söz söyledi. Allah-u Teala'nın söylüyor, Allah-u Teala'nın Resulleri vasıtasıyla gönderdiği emir ve yasakları iptal eden kişi hem Müslümanların, hem Yahudilerin ve hem de Hristiyanların ittifakıyla kafirdir diyor İbn Teymiye. Düşünebiliyor musunuz? Bugün muasır mürciye ne Müslümanların, ne Yahudilerin, ne de Hristiyanların bu kapsamına dahi giremiyor İbn Teymiye'ye göre. Zira onlara göre bu kanun koyan müşerriler, kanun koyan teşri sahipleri, kanun koyan bu Rabler kafir değildir, Müslümandır, değil mi? Ancak İbn-i Teymiye diyor, Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların icmasıyla kafirdir bu. İbn-i Kayyım İslam dini diyor önceki bütün dinleri neshetmiştir. Bu alimlerin Kur'an'ın icmasıyla, Kur'an'ın ve alimlerin icmasıyla sabittir. Buna göre diyor her kim Kur'an'a bağlanmayıp Tevrat ve İncil'e bağlanırsa kafir olur. Yani birileri çıksa dese ki biz Kur'an'ın hükümlerine değil de Tevrat'ın veya İncil'in hükümleriyle amel edeceğiz. Onunla hayatımıza yön vereceğiz. İbadetlerimizi, taatlerimizi onunla yapacağız dese ne olur? Kafir olur. Peki bir kimse Tevrat'la değil de beşeri anayasalarla amel etse sonuçta Tevrat aslen semavi asıllı değil mi? Aslen semavi asıllı sonradan tahrife uğramış. İşte diyor bu kimse kafirdir. İbn-i Kayyım devam ediyor. Zira Allah-u Teala İslam şeriatına uyulmasını farz kılmıştır. İslam şeriatına uyulmasını farz kılmıştır. Bu nedenle İslam şeriatının haram kıldığı haram, farz kıldığı farzdır diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Hiçbir semavi asla dayanmayan, hiçbir semavi asla dayanmayan, bu kitaplara bağlananlar, bu kitaplara ihdas edenler, bu kanunları ortaya koyanları, bu alimleri görse ne derdi? Bu alimleri görse ne derdi değil mi? Bakın Mahmud Şakir. Allah'ın indirdiği şeriatın dışında hükümler çıkarmak, Allah'ın hükümlerini üst çevirmektir. Allah'ın dininden vazgeçmektir. Küfür ahkamlarına bel bağlamaktır. Ehli kıbleden herkes bu şekilde kanun yapanı ve ona çağıranı tekfir etmiştir. Bu konuda hiç kimsenin hiçbir şüphesi yoktur diyor Taberi tesisinde yapmış olduğu haşiyede. Bir başka nakil okuyayım ben size. Yine Ahmet Şakir'den. İslam'a mensup olup da kim İngilizlerin, Avrupalıların kanunlarıyla amel ederse bunun küfrü diyor konumu güneş gibi açıktır. Hiç kimsenin bunlarla amel etmede yahut bunlara uymada yahut bunları kabul etmede hiçbir mazereti kesinlikle olamaz diyor. Allame Ahmet Şakir yine Umdetü Tefsir isimli eserinde. Velhasıl kelam sözü fazla uzatmaya gerek yok. Teşri yetkisi sadece ve sadece Allah'ındır. Kanun koyma yetkisi sadece ama sadece Allah'ındır. Allah kulları yaratmış, yeryüzüne göndermiş ve kullarına hangi kanunlara, hangi hükümlere uyacağını rasullere vasıtasıyla bildirmiştir. Kulların sosyal hayatlarında, yaşamlarına dair hiçbir meselede Allah'ın indirdiklerini terk etmeleri söz konusu bile olmamalıdır Müslüman ismini alanlar. Her kim ki Allah'ın şeriatını bir kenara bırakarak, her kim ki Allah'ın şeriatını bir kenara bırakarak kendi yanından kanun çıkartırsa, Allah'ın şeriatını bir kenara bırakarak hüküm ihdasta bulunursa bu kendisini Allah'la denk tutmuş, Allah'la boy ölçmeye kalkmış Kur'an-ı ibareyle kendisinin Rab veya ilah olduğunu iddia etmiş ve tağut konumuna girmiştir. Sonuç olarak sorunun cevabı neydi? Allah'ın indirdiğini bir kenara bırakarak kanun koyanlar işte onlar kafirdir. Bu hükümde hiçbir Müslümanın şüphesi yoktur. Kim bunda şüphe ediyorsa teşri yetkisini bir kenara bırakarak teşri hakkını Allah'tan alarak kendi yanından kanunlar çıkartıyorsa ve kim de bunların küfründen şüphe ediyorsa işte bu şüpheden önce kendi İslam'ını, önce kendi imanını bir kontrol etsin. Öncelikle La ilahe illallah diyerek, öncelikle Allah'ın kitabına sarılarak Müslüman olmayı denesin diyoruz. Bunun dışında arkasından gelen soru, peki hocam diyor öğrenci değil mi? Hocam diyor Allah'a hamdolsun anladık. Neyi anladık? Allah'ın indirdiğiyle Allah'ın indirdiğini terk ederek kanun koyanların kafir olduğunu anladık. Peki bu kanunlarla hükmedenler nedir? Şeyh çok kısa bir şekilde cevap veriyor. Uzatmaya gerek yok diyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Değil mi? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirdir, işte onlar fasıktır, işte onlar zalimdir. Maide suresi 44, 45 ve 47. Ve Allah-u Teala beşeri kanunlara hükmeden hakimlerinde kafir olduğunu, sadece kafir olmayıp bunların aynı zamanda fasık ve zalim olduğunu kesin net salih olarak bizlere bildiriyor. O halde bize yorum yapmak, bize bir hüküm tefsirde buna gerek yok. Bir tefsire, bir yoruma gerek yok. Allah-u Teala kendi indirdiği hükümlerle hükmetmeyenleri kafir olarak isimlendirmiştir. Onlar da aynen kanun koyucular gibi kafirlerdir diyor Şeyh Alaaddin Pahlevi. Bu konuya dair şüpheler inşallah 4 veya 5 ders sonra gelecek. Bu konuya dair şüpheler kısa zaman sonra, yani 4-5 dersin sonra gelecek. Orada Maide suresi 44. ayete dair ortaya atılan şüpheye ve ona dair cevaplara uzun uzun cevap vereceğiz. Ona dair cevapları uzun uzun anlatacağız. İnşallah konu anlaşılmıştır. Kısaca özetleyelim. Hakimiyet ancak Allah'ındır. Hakimiyet kevni veya tekvini veya teşri'i hakimiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Tekvini hakimiyet mutlak güç, kuvvet, irade, tasarruf sahibi Allah'tır. Teşri'i hakimiyet kulların arasında yasamada bulunan ancak Allah'tır. Her iki anlamda da hakimiyet ancak ve ancak Allah'ındır. Kim bu yetkiyi kendi üzerinde görürse Allah'la boy ölçüşmüş, tağutlaşmış, firavunlaşmıştır. Böyle firavunların, böyle tağutların koymuş olduğu kanunlara hükmedenler de وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ayeti gireyince kafirlerdir. Hiçbir Müslümanın bunda bir şüphesi yoktur diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.